W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcę Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 listopada, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Niedawno w Portugalii polskie małżeństwo spadło z 80-metrowego klifu. Teraz studentka z Polski ginie w Hiszpanii w nieco podobnych okolicznościach. W tym serwisie Trójki także debaty o debacie, czyli stały element kampanii wyborczych. I kampania Integracja się opłaca. Cudzoziemcy w Warszawie chcą przełamać stereotypy na temat ich samych. Serwis Trójki zaczynamy od informacji z południa Hiszpanii. W Sewilli w tragicznych okolicznościach zginęła 23-letnia studentka z Polski. Dziewczyna była w Hiszpanii w ramach międzyuczelnianej wymiany. Podczas robienia sobie zdjęć nad rzeką Guadalquivir spadła z wysokości 7 metrów. O szczegółach tego wypadku nasza korespondentka Ewa Wysocka. Ciągnący się przez miasto bulwar nad Guadalquivir jest położony 7 metrów nad poziomem wody. Idących oddziela od rzeki kamienny murek, który w miejscu, gdzie doszło do tragedii, liczy niespełna pół metra wysokości. O niego miała się potknąć Polka, stojąc tyłem do rzeki i robiąc sobie zdjęcie. Chciała, aby oprócz jej twarzy był widoczny oświetlony nocą słynny w Sewilli most Triany. Dziewczyna studiowała w Mursji i przyjechała do stolicy Andaluzji na weekend. Zmarła po przewiezieniu do szpitala. To kolejna tragedia z udziałem Polaków na Półwyspie Iberyjskim. W sierpniu w Portugalii podczas robienia zdjęć polskie małżeństwo spadło z 80-metrowego klifu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I kolejne informacje. Nie ma kampanii wyborczej, w której nie byłoby debaty o debacie. Partyjni liderzy mają 2 tygodnie na przekonanie Polaków, że warto wybrać dobrych samorządowców. Na razie jednak z różnych miejsc w Polsce próbują prowadzić dialog na temat ewentualnego spotkania. Agnieszka Rucińska. Premier Ewa Kopacz zaprosiła do swojej kancelarii na środę liderów partyjnych. Piątkową deklarację prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na temat współpracy w sprawie kredytobiorców we frankach przyjęła za dobrą monetę. I uznaje to za kolejny, po podaniu ręki Donaldowi Tuskowi, sukces tej nowej polityki. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w bielsko-podlaskiej wytwórni serów odpowiedział, że debatę przewiduje, ale przed wyborami parlamentarnymi. Na propozycję zmiany języka debaty publicznej odpowiada, że jej symbolem jest nie kto inny, jak polityk PO Stefan Niesiołowski. Ta niebywała agresja powinna się skończyć. Leszek Miller czeka na oficjalne zaproszenie do kancelarii premiera. Szef SLD dziś w Łodzi przedstawił samorządowy program zdrowotny i w tym właśnie temacie oczekuje debaty liderów. Jesteśmy przeciw wycofywaniu się państwa z odpowiedzialności za stan zdrowia i życia obywateli. Ze spotkaniem liderów partyjnych jest jak szczaplą i żurawiem z wiersza Jana Brzechwy. Tak już chodzą lata długie, jedno chce, to nie chce drugie. Chodzą wciąż tą samą drogą, ale pobrać się nie mogą. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Z krzywdzącymi stereotypami walczy się trudno, ale próbować trzeba. Rusza kampania Integracja się opłaca. Celem jest przede wszystkim złamanie stereotypów, że cudzoziemiec to nierób, wręcz przeciwnie. W tej kampanii chcemy pokazać, że cudzoziemcy to osoby wykształcone, z kompetencjami, które chcą pracować nie tylko dla swojej społeczności, ale również dla społeczności warszawskiej. Tak mówi Karolina Malczyk ze Stołecznego Ratusza, który dołącza do tej akcji, ale organizatorem jest Fundacja dla Somalii. Prezes Fundacji Abdul Kadir Gabeire Farh mówi, że poprzez serię wideoklipów, artykułów i spotkań chce przekonać warszawiaków, że obcokrajowcy to osoby wartościowe. Ludzie się obudzili, że są tutaj z imigrantów, są tutaj z cudzoziemców, które mogą oferować coś, co w Polsce nie ma albo jest, ale wspomagają. Dodatkowo też imigrantów, które przyjeżdżają, że jest możliwości szukania pracy i znalezienia pracy i oferowania kompetencji, które mają z sobą. Jedną z bohaterek tej akcji jest urodzona w Armenii Lilith Karapetyan. Różnie się kojarzą właśnie obcokrajowcy i tak pokazywanie też z pozytywnej strony, że osoby z trzecich państw są rzeczywiście dobrze zakwalifikowani, mają dobre wykształcenia i mogą coś wnieść w dorobek Polski, no jest bardzo mile widziane. Według danych Urzędu Miasta cudzoziemcy stanowią zaledwie około 1% bezrobotnych w stolicy. Brytyjczycy wybrali Kraków. Stolica Małopolski jest na czele rankingu zamieszczonego w magazynie ochrony brytyjskiego konsumenta Which. Obejmuje on 45 europejskich miast, najciekawszych i najbardziej przyjaznych z punktu widzenia krótkiego turystycznego wyjazdu. I dawna stolica Polski wyprzedza. Między innymi Pragę, Amsterdam, Paryż, Rzym, Barcelonę czy Wenecję. Co piąty turysta przyjeżdżający pod Wawel pochodzi z Wysp Brytyjskich, co cieszy wiceprezydent Krakowa Magdalenę Srokę. Dla nas to ma ogromne znaczenie, bo ten turysta brytyjski to jest jednak turysta zasobny, lubiący wydawać pieniądze. I fakt, że wszystkie gazety codzienne powtórzyły wyniki tego rankingu, to ma taką szeroką recepcję na całych wyspach i ta świadomość i przypomnienie o tym, że Kraków jest atrakcyjny przez samych Brytyjczyków, jest uważany za najbardziej atrakcyjny w Europie. Na pewno, jeżeli chodzi o taki wymiar PR-owy, dla Krakowa ma ogromne znaczenie. W ubiegłym roku Kraków odwiedziło ponad 9 milionów turystów. Oprócz Brytyjczyków najczęściej przyjeżdżają Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi i Rosjanie. I to była informacja ostatnia, już teraz kolejne wiadomości w serwisie Trójki o 20:00. Zapraszamy. Teraz, proszę Państwa, sport w Trójce. Tomasz Gorazdowski. Mówiłem 2 godziny o zbliżającym się meczu siatkarskim w Atlas Arenie, o meczu z Krakowem Sowia. A do siatkówki warto jeszcze wrócić, bo FIVB wprowadziła ostatnio zmiany w zasadach gry. O tych podstawowych już mówiliśmy, na przykład o tym, że nie wolno będzie dotknąć siatki, ale są jeszcze inne rozstrzygnięcia, o których może kibice nie wiedzą. Na przykład trybuny będą teraz o 1,5 metra bliżej boiska. Zdaniem Janusza Uznańskiego z Polskiego Związku Piłki Siatkowej ta zmiana zadowoli zarówno siatkarzy, jak i kibiców. To przede wszystkim jest ukłon wobec publiczności i jednak taka bliska obecność kibiców to też jest jakiś czynnik motywujący dla zawodników, ponieważ czuje się ten oddech widowni na plecach i gra się zupełnie inaczej. Absolutnie uważam, że w bardzo dobrym kierunku zmierzająca zmiana, ponieważ kibic, a szczególnie kibic siatkarski w Polsce zasługuje, żeby być jak najbliżej siatkarzy. Będą też zmiany, jeżeli chodzi o telewizyjny challenge, o to sprawdzanie wątpliwej piłki. Ponieważ ta siła uderzenia jest ogromna, piłka spłaszcza się i w związku z tym trudno odmówić faktom, że jeśli jest spłaszczona, to może dotykać czy też pola gry, czy też linii bocznej, końcowej boiska i jest to dotknięcie tego pola gry, bądź też jest poza boiskiem. Wzięto pod uwagę ten fakt, że piłka nie jest kulą, tylko wskutek tych sił ona się odkształca i to jest czytelniejsze, uczciwsze wobec graczy. Czyli jeżeli placek dotyka linii, to piłka jest zaliczona. A kiedy siatkarz może kopnąć piłkę nogą? W każdym momencie. Zawsze? W każdym miejscu i to się będzie liczyło jako odbicie? Tak. Ale te zmiany, o których mówiłem wcześniej, bo to się nic nie zmienia, będą obowiązywać od nowego sezonu reprezentacyjnego, czyli mniej więcej od maja przyszłego roku. Niektórzy już zapomnieli o takim bramkarzu jak Tomasz Kuszczak. Pamięć jest krótka, bo przecież zupełnie niedawno Kuszczak występował, co prawda od czasu do czasu, w samym Manchester United. Po krótkim bezrobociu podpisał kontrakt do stycznia z występującym w pierwszej lidze zespołem Wolverhampton Wanderers. Czy zostanie w klubie, jak do zdrowia wróci pierwszy bramkarz? To się okaże. Dziś mija pierwsza rocznica śmierci Gerarda Ciślika, jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii. Napastnik w latach 1946-59 występował w Ruchu Chorzów. W reprezentacji Polski rozegrał 45 spotkań, strzelił 27 goli. Stefan Szczepłek, dziennikarz Rzeczpospolitej, zwraca uwagę, że Ciślik był jednym z nielicznych graczy, którego nie udało się ściągnąć CWKS Legii do Warszawy. Ciślik był postacią szczególną, dlatego że on był przez całą swoją karierę związany z jednym klubem, czyli z Ruchem Chorzów. I on z tego ruchu nigdy nie chciał odejść, Legia go chciała. No i z Ciślikiem się nie udało. On był na tyle popularny, że Śląsk zagroził strajkami, jeśli Ciślik odejdzie do Warszawy. I w tym sprawa się oparła o przodownika pracy socjalistycznej Wiktora Markiewkę, który poszedł z interwencją do wojewody śląskiego generała Aleksandra Zawadzkiego, późniejszego przewodniczącego Rady Państwa. W to wszystko był zaangażowany marszałek Polski Konstanty Rokosowski. Tak to wtedy wyglądało. Takie to były czasy, ale nie ma co za nimi tęsknić. Początek listopada bardzo ładny, wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na południu znowu mglisto. Temperatura w nocy powyżej zera, od plus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 w centrum i do 7 nawet nad morzem i na zachodzie. Na południu i na północy silniejszy wiatr, który będzie się także utrzymywał jutro w ciągu dnia w górach i nad morzem. Jutro pogodnie, temperatura od 10 do 16 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. To wszystko w audycji popołudniowej poniedziałkowej. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia. Do jutra. Grzegorz Hoffman już obok. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiedziałeś o tym, że można kopać piłkę w siatkówce? Dla mnie to było zaskoczenie, bo to w czasie tego mundialu Polak raz tak nie zastanawiałem się, szczerze mówiąc, ale rzeczywiście zdarzyło się parę razy. Zdarzyło się parę razy. To siatka noga, nie wiem czy pamiętacie, za naszych telerankowych czasów była promowana.

19.16 w programie Trzecim Polskiego Radia audycja GH+, którą realizuje Elżbieta Malinowska, a przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłem sięgnąć po płyty, które były już obecne w tegorocznych programach, ale albo przemknęły jak meteory i trochę o nich zapomnieliśmy, albo pojawiły się i moim i mam nadzieję również Państwa zdaniem na kolejną obecność zasługują. Starałem się jednak, żeby to nie były takie rzeczy ewidentne, czyli praktycznie żadnych gwiazd, nawet kilka, myślę, takich zespołów znanych od bardzo niedawna. Klucz był jeszcze inny, taki, żeby to wszystko było bardzo ładne i momentami wręcz urokliwe. Rozpocząłem utworem Stay With Me z 14 tegorocznego albumu Ryana Adamsa, zatytułowanego po prostu Ryan Adams. Trochę dlatego, że z tej płyty do tej pory zaprezentowałem Państwu chyba tylko jeden utwór, a po drugie dlatego, że pojutrze Ryan Adams obchodzi swe już 40 urodziny. Stay With Me to ten utwór, który już wybrzmiał, a teraz pora na kolejny. Tym razem będzie to kompozycja oczywiście Ryana zatytułowana Feels Like Fire i w ramach ciekawostki powiem, że gościnnie tutaj na gitarze pojawia się Johnny Depp. Are you there, screaming in the night, somewhere, hanging from the side, feel the sunlight on my face, it's cold out here, lost in outer space. So you know, you will always be the hardest thing I will let go. Driving past the church and all the houses in a row, feeling in my chest is fire, broken glass and wire. See me smile, thinking of the days, light reflecting in your eyes was never the same. I wanna lie down, I wanna ride in your car. You can take me anywhere, roll us into heaven, I don't care. I feel a scream someplace in my chest, and I pour my thoughts down the drain in my head. The lens is broke, there ain't no one inside, staring through the screen, looking back at my fucking life. Just so you know, you will always be the hardest thing I will let go. Driving past the church and all the houses. She never lets it get to her, 'cause she's an old-fashioned girl. She's a classy dame, not concerned with riches or fame. She doesn't waste her time on games. She's a classy dame. She's a classy dame. Kolorama, tak nazywa się ten zespół. I to jedyne odstępstwo w dzisiejszym programie od reguły, którą podałem na wstępie. Otóż po pierwsze to nie jest płyta tegoroczna, tylko pojawiła się na rynku w roku 2012, później reedycja w innej części świata w 2013. A po drugie w ogóle nigdy nie grałem żadnych utworów z tej płyty. Trochę przymierzałem się z tym albumem do dnia z artystami walijskimi. Dzień się odbył, o płycie zapomniałem. No i tak czekała, aż zobaczyłem, że grupa Kolorama ma na swoim koncie już nowy album. No więc postanowiłem wrócić choć na parę chwil do tego już w tej chwili przedostatniego, zwłaszcza, że moim zdaniem zdecydowanie na to zasługuje. Grupa Kolorama istnieje już od kilku lat, pochodzi z Walii, jej liderem jest Carwin Ellis, multiinstrumentalista, kompozytor, autor tekstów, wokalista oczywiście, gra na bardzo wielu instrumentach, od takich podstawowych strunowych typu gitara, czy banjo, czy mandolina, po różne instrumenty klawiszowe, czy dęte. Natomiast jeśli chodzi o stylistykę, w jakiej się porusza, no to jest znowu taka mieszanka popu z folkiem, soulem, rockiem, a to wszystko podlane takim dosyć wdzięcznym, psychodelicznym sosem. Carwin Ellis nagrywał do tej pory, współpracował m.in. z Edwinem Collinsem, grupą Uncle, a także Shane'em McGowanem, z którym się notabene przyjaźni. Z płyty Good Music, w tej chwili już przedostatniej płyty grupy Kolorama, mamy za sobą już utwór Old Fashioned Girl, a kolejny fragment z tego albumu nosi tytuł po prostu Good Music. So good game. the city sound. To już Jay Maskis, jedna z bardziej znanych postaci w dzisiejszej audycji. Wiadomo, od lat lider już na pały legendarnej grupy Dinosaur Junior, zespołu, który notabene grał w naszym kraju i to na OFF Festiwalu przed paroma laty. A Jay Maskis w przerwie między płytami swojej macierzystej formacji, czyli właśnie Dinosaur Junior, znajduje czas na realizację swych solowych pomysłów i trzeba przyznać, że przychodzi mu to może nie tyle łatwo, bo to nie jest wcale takie oczywiste, ale w każdym razie efekty są naprawdę satysfakcjonujące. Ten najnowszy album zatytułowany Toy Twist Off, w dużej mierze akustyczny, bardzo ładna płyta. Better Plane. Za nami kolejny utwór z tej samej płyty, rzecz jasna, nosi tytuł And Then. More than I believe. The Proper Ornaments, tak się nazywa ten zespół. Momentami duet, w innych chwilach zespół pięcioosobowy, a nawet sześcio. Grupa, która debiutowała stosunkowo niedawno, ukazał się wtedy jej debiutancki album zatytułowany Wooden Head. Anglik, Londyńczyk, James Hoare i Argentyńczyk. Dwóch muzyków zaczęło ten projekt. Powstał projekt, później zespół, później jeszcze dołączyło do nich jeszcze kilku innych muzyków, zwłaszcza na koncertach, bowiem w studiu radzili sobie sami, ukazało się parę singli, epka, no i wreszcie stosunkowo niedawno właściwa płyta długogrająca, jak już wspomniałem, zatytułowana Wooden Head. Folk, taki trochę może z rejonów grup The Byrds czy Crosby, Stills, Nash & Young, ale też można zaobserwować, usłyszeć właściwie wpływy na przykład The Velvet Underground. A z kolei w utworze, który za chwilę, no nie trudno się dosłuchać wpływów grupy The Jesus and Mary Chain. Tytuły za nami Ruby, przed nami Gone. If I could see Grupa The Proper Ornaments, utwór Gone z ich debiutanckiego albumu Wooden Head. Za chwilę z kolei wrócimy do grupy, która również pojawiła się przed kilkoma tygodniami w audycji GH+, a konkretnie zespół o nazwie Distance, Light and Sky. Przewodnią siłą w tej grupie jest Chris Ekman, no, baryton znany doskonale Państwu, mam nadzieję, no, nie tylko z duetu Chris and Carla, ale i grupy The Walkabouts przede wszystkim. Tutaj w dosyć w udany sposób sekunduje mu wokalnie Chantal Agda i za chwilę posłuchamy właśnie ich obojga, właściwie całego zespołu w utworze Still on the Loose z albumu zatytułowanego Casting Nets, ale najpierw Agnieszka Obszańska. I ruszamy w drogę do Azji. Teren. Kultura. Już jutro w Warszawie oficjalnie rusza festiwal, który co roku przyciąga tych, którzy kulturę azjatycką ukochali sobie szczególnie. To oczywiście festiwal filmowy Pięć Smaków, czyli corocznie zaskakujący programem Przegląd Kina Azjatyckiego. Ale nie o filmach będzie dziś mowa, tylko o nowym festiwalowym przedsięwzięciu. Nazywa się Radio Azja. Pomysł jest taki, by zaprezentować to, co w muzyce współczesnej w Azji się dzieje. Natomiast bardzo chciałabym i dążę do tego, żeby była to muzyka nie nacechowana jakimś folklorem i tym, co lubią nam prezentować różne centra kultury. Mówi Anna Mamińska. Dążę do tego, żeby to była muzyka nowoczesna, aczkolwiek taka niewyprana z kulturowej tożsamości. Także chcę, żeby to, co jest z Chin, było po chińsku, a to, co jest z Japonii, było po japońsku. Żeby to nie było coś, co brzmi jak muzyka europejska, a takich projektów jest w Azji też bardzo dużo. I tak przed nami koncerty, które przybliżą nam muzykę z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. To oczywiście tylko mały wycinek z tego, co ma nam do zaproponowania azjatycka scena muzyczna, ale ciekawie dobrany. I na przykład już 27 listopada w TR Warszawa pojawi się gość z Japonii. Tak, Japonia i Hiromichi Sakamoto, szalony wiolonczelista, którego możemy śmiało nazwać Jimi Hendrixem wiolonczeli. I wyglądem, i swoją grą przypomina tego właśnie artystę. Gra na zbrojonej wiolonczeli i gra tak, że aż idą iskry, dosłownie. No jest to artysta kompletnie szalony. Do tego gra na pile, używa sampli i też no, dzięki temu powstaje bardzo ciekawa mieszanka. A na koniec muzyczna wycieczka do Chin. 8 grudnia na scenie TR Warszawa stanie Da Wang Gang. To jest artysta, z którego bardzo się cieszymy, gdyż jest to facet o bardzo właśnie undergroundowych korzeniach. Grał w kapelach punk rockowych przez wiele lat, a potem rzucił wszystko, włącznie z edukacją muzyczną i udał się w podróż dookoła Chin, gdzie uczył się gry na różnych etnicznych instrumentach od mistrzów. I tęże zdobytą wiedzę przekuł potem w projekt Da Wang Gang. Gotowi na Radio Azja? Wszystkie koncerty opisane są na stronie www.radioazja.pl, a festiwal filmowy Pięć Smaków rusza z impetem już od jutra w Warszawie. Polecam. Chains and hunk and stumbled free. Still needing proof. Still on the loose. Still needing proof. Still on the loose. If you had asked me then, I would have said no way. That don't contradict what I feel today. Your concern, but I will let you know when it gets that bad. I will let you know. Still needing proof. Still on the loose. still needn't prove. Still on the loose. Why are we still surprised that we came from somewhere? How can we still be surprised? Cliffs of Kashmir, the exalted wind, a straight line orchard road, they say it never bends. Still need and prove. Still on the loose. Still need and prove. Still on the loose. Still need and prove. Distance, Light and Skies with the Casting Nets, utwór Still on the Loose. Ponieważ czasu mało, to od razu zapowiadam ostatni utwór w dzisiejszej, w pierwszej godzinie audycji, Trying to Escape You z płyty grupy The National Jazz Trio of Scotland. I spent so long in trying to escape you. I don't know how I took you for a fool. The time I spent in trying to evade you, and lost so much in leaving you too soon. So please reply, don't hide or cry. Believe me, I was wrong. I spent so long in trying so long to escape. Please.